here. Go drunk, go down, sound of sound. All these pieces understand.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwy bonika, rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment. Anuszkę może i wylała olej, ale jak Państwu powiem zaraz o zniszczeniach, jakich dokonał jeden z ssaków dużych, to Państwo się bardzo zdziwią. No bo tyle się mówi i apeluje o tym, i mówi się o tym, żeby uważać na niedźwiedzie, żeby się do nich nie zbliżać, bo są niebezpieczne. Zresztą ostatnio głośno było w sieci o pewnej sytuacji, zresztą z ekologiem, co ciekawe, który to podszedł bardzo blisko do gawry niedźwiedziej. No i też to spotkanie skończyło się dosyć tragicznie, taką dosyć intensywną bójką międzygatunkową. Nie powinniśmy się zbliżać generalnie do takich zwierząt. Ale z kolei w Colorado to właśnie niedźwiedź zbliżył się do ludzi. Wszedł do jednego z samochodów, ja właśnie mam to zdjęcie otworzone. Samochód wygląda po prostu jak po jakimś dramatycznym wypadku.

Dobrze, dzieci, wy do szkoły, proszę, już nie śpiewamy z panią Beatą, teraz będzie mówić starsza pani, czyli ja, a państwa uprzedzam, że trzeba uzbroić się w cierpliwość do piątku, do wieczora, bo to właśnie wtedy poznamy wszyscy wyniki państwa głosowania w ramach listy przebojów trójki. Ja przypomnę tylko, że spośród 20 utworów znajdujących się w głównym zestawieniu, a także spośród 13 propozycji, można zagłosować nawet na 10 z nich. Najulubieńsza, zdaniem państwa oczywiście, piosenka z listy dostanie 10 punktów od państwa, a ta ulubiona, ale najmniej 1 punkt. No i być może jakieś tam punkty dostanie też od państwa jedna z naszych propozycji, czyli utwór Kamfora od Kati. Mogę wziąć do żylnie twój smutek, zostaw wywołanie mnie. Nasze ciało, pościel i materac. Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdą w obieg milion cząsteczek ciebie. Moja wola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło pungru. To nie ma boleć, ale nikt nie mówił, że tak może. Będę mieć materiał na tekst, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I didn't know I broke every again. Everything that I'd own, I threw it out the windows, came along. Extreme waves I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme waves that held me, that held me out late at night. Extreme places I had gone, but never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme walls alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Trzy minuty dzielą nas od godziny 6. Ja chciałam Państwa zapytać, jak tam u Państwa z pamięcią? Bolą nogi, czy ta przysłowiowa skleroza jeszcze nie postępuje? No bo u mnie, przyznam szczerze, niestety, ale postępuje i to dosyć mocno. Ale nie będę się Państwu żalić, absolutnie nie. Raczej chcę Państwa zachęcić do pozostania z Trójką, bo chwilę po godzinie 7 poruszymy temat pamięci właśnie, a konkretnie nowych metod, które mają ułatwić nam zapamiętywanie. Takie metody, i to w dodatku darmowe, bo w internecie coraz częściej możemy znaleźć właśnie w sieci. Czy są skuteczne? No, temu tematowi przyjrzał się nasz reporter Jakub Witkowski i on na pewno zna odpowiedź na to pytanie. Państwo tę odpowiedź poznają po godzinie 7 podczas audycji Pora na Trójkę. Jutro spróbujemy jeszcze raz. To tytuł piosenki. Gara Zirogucki już teraz w Trójce. Thank you. tylko deklaracjami. Przeciwko wychodzeniu z sypialni. Po ciepłej kolacji. Trzeci Polskiego Radia. Dobrego dnia, czyli Have a Nice Day życzył Państwu zespół Stereophonics. Ja też bardzo chciałabym życzyć Państwu dobrego dnia. Czy on będzie dobry? Jeszcze dzisiaj podobno tak, więc super. Ale z tego, co mówią synoptycy, to przed nami bardzo duże załamanie pogody. Jakiś straszny front atmosferyczny idzie do nas z północy i on przyniesie właśnie ze sobą i ochłodzenie, i silne porywy wiatru, i do tego jeszcze intensywne opady śniegu z burzami. Przynajmniej tak mówią synoptycy, że jeszcze w tym tygodniu to załamanie pogody nastąpi. O załamaniu pogody więcej też powiedzą Państwu nasi prowadzący dziś podczas audycji Pora na Trójkę, więc gorąco zachęcam, żeby dowiedzieć się szczegółów. Natomiast my skupmy się teraz na dzisiejszym popołudniu. Dużo słońca. Proszę z tego skorzystać. Dużo słońca przede wszystkim w centralnej Polsce i na północy. Trochę mniej już na południu, skąd to do nas idzie właśnie ten front atmosferyczny. I na południu kraju dziś mogą też pojawić się przelotne opady śniegu. Nie tak intensywne jeszcze, jak będą w przyszłym tygodniu. Na termometrach po południu od minus 2 stopni w Rzeszowie, w centrum około 0, a na północy 2 stopnie na plusie. Na barometrach 1022 hektopaskale już teraz. To ciśnienie jeszcze nam urośnie, a biometr do końca dnia będzie korzystny. Kwadrans dzieli nas od godziny 6.

6 minut dzieli nas od godziny 6. To jest moment, kiedy powoli żegnam się z Państwem, bo audycja Trójka Budzi powoli dobiega końca. Za realizację dzisiejszego programu dziękuję Grażynie Oczkowskiej. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Jeśli wszystko będzie okej, jeśli nic się złego nie stanie, mam nadzieję, że się nie stanie, no to jutro punktualnie o godzinie 4 usłyszymy się znów. Punktualnie o 6 dziś serwis informacyjny, chwilę później audycja Pora na Trójkę, na którą gorąco zachęcam Państwa i zapraszam w imieniu Radosława Nałęcza i Piotra Firana. Mister of America, tym utworem od zespołu Lombard żegnamy się z Państwem i z audycją Trójka Budzi. Do usłyszenia. Kiedy gra tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez, tylko tło sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak ryzyka, to zjawia się.